uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 27 sierpnia, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. To czas na pierwszy dziś serwis Trójki. Michał Przerwa. Z samego rana wracają poszukiwania obiektu, który wczoraj wleciał do Polski z terenu Ukrainy. Szczodra pomoc dla pogorzelców, którzy stracili dobytek w pożarze w Poznaniu. Za kilka tygodni szczytowa fala zakażeń koronawirusem. W gminie Tyszowce na południe od Chrubieszowa żołnierze wznowią dziś z samego rana poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, który wleciał do Polski z terytorium Ukrainy. Przekroczył granicę na wysokości ukraińskiego miasta Czerwonogród, kiedy trwał zmasowany atak rosyjskiego lotnictwa. Wczorajsza akcja poszukiwawcza została przerwana z powodu zmroku. Wojsko obserwowało obiekt od godziny 6.43. Dowódca operacji był gotowy wydać zgodę na zestrzelenie obiektu, ale do tego nie doszło. Zabrakło jednego czynnika, czyli identyfikacji wizualnej tego obiektu, który musi być spełniony w takich przypadkach ustawowo w czasie pokoju. Musi być identyfikacja również wzrokowa, potwierdzenie, czy to nie jest jakiś obiekt cywilny. Niestety pogoda uniemożliwiła wizualizację. Mówił rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych Jacek Goryszewski. Wojsko straciło kontakt z obiektem około 7 rano i zarządzono jego poszukiwania. Obiekt mógł też zawrócić i opuścić terytorium Polski. Agata Woźniak, Polskie Radio. Setki kilogramów ubrań, buty, środki czystości, artykuły szkolne. To wszystko poznaniacy przekazują pogorzelcom z kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. W pożarze dach nad głową straciło 120 osób. Ubrań i butów nam już wystarczy, mówi Małgorzata Mielcarek ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych. Prosimy o nowe kołdry i poduszki, bo mamy tego sporo, ale niestety niektóre są używane, więc dziękujemy, jesteśmy bardzo wdzięczni, ale bardzo byśmy chcieli, żeby te osoby pokrzywdzone dostawały nowe kołdry i poduszki i na pewno jestem przekonana, że każdy z nas chciałby położyć głowę na czystej poduszce. Poznańska Caritas prowadzi zbiórkę pieniędzy na pomoc pogorzelcom. Ludzie wpłacili już ponad 120 tysięcy złotych. Urząd Wojewódzki wypłaci poszkodowanym zapomogi, a władze Poznania zapewniły poszkodowanym pomoc psychologiczną. W Polsce wciąż rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Więcej chorych trafia też do szpitali. Według ekspertów za kilka tygodni możemy spodziewać się szczytowej fali zakażeń. Wtedy też jest szansa na najnowszą szczepionkę przeciw COVID-19, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Dodaje, że osoby z grupy ryzyka powinny zaszczepić się tą, która jest teraz jeszcze dostępna. Do końca sierpnia posiadamy jeszcze niewielkie ilości szczepionek i jeżeli ktoś ma wskazania, powinien szukać punktu szczepień, gdzie taką szczepionkę jeszcze może dostać. Natomiast jeżeli nie zdąży do końca sierpnia, to wówczas nastąpi przerwa w dostępności szczepionek, ponieważ jeszcze w tej chwili nie ma szczepionek zarejestrowanych w Europie. Doktor Grzesiowski dodaje, że nie ma też w Polsce najnowszych leków antywirusowych. Ministerstwo Zdrowia stara się, by zapewnić je najciężej chorym w szpitalach. Sprawa przyszłorocznego budżetu to główny temat wieczornego spotkania liderów koalicji rządzącej. W Warszawie zakończyło się spotkanie najważniejszych polityków Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Ustawą budżetową ma się w tym tygodniu zająć rząd. Spotkanie zakończyło się bez komentarza biorących w nim udział. Podobnie jak w większości wjechali na teren hotelu limuzynami, nie rozmawiając z dziennikarzami, tak w taki sam sposób ze spotkania wyjechali. Tym samym wiedzę o tematach poruszanych podczas spotkania czerpiemy z wcześniejszych ich wypowiedzi, a właśnie w ciągu dnia szef kancelarii premiera Jan Grabiec powiedział, że podczas tego wieczornego, nieformalnego posiedzenia rządu jednym z najważniejszych tematów będzie kwestia przyszłorocznego budżetu. To niezwykle istotna sprawa dla rządu Donalda Tuska, który po raz pierwszy będzie ustawę budżetową przygotowywał. Witold Banach, Polskie Radio. Eksperci alarmują, rowery elektryczne są coraz większym problemem w dużych miastach. Chodzi w szczególności o te modele, które mogą rozwijać prędkość do 50 km na godzinę. Ich właściciele korzystają ze ścieżek, dróg rowerowych, a nawet chodników, choć nie mają do tego prawa. Rowery elektryczne stają się coraz popularniejsze jak grzyby po deszczu. Pojawiają się na przykład wypożyczalnie takich pojazdów. Maciej Mesona z zespołu doradców gospodarczych TOR wskazuje, że pozytywnie wpływają one na naszą mobilność. Będziemy mieli też programy wspierające zakup tego typu pojazdów, które niewątpliwie wspomagają mobilność wielu osób. Jednak na rower elektryczny, który rozwija prędkość powyżej 25 km na godzinę, konieczne jest prawo jazdy, a taki rower musi być zarejestrowany. Nie można się nim tak także poruszać po ścieżkach rowerowych. Ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski wskazuje jednak, że mało kto o tym wie. Nie ma zielonego pojęcia o przepisach ruchu drogowego, przez to nie stosuje ich w praktyce. Polska jest jednym z największych producentów rowerów elektrycznych w Europie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek szykuje się słoneczny. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, tylko na wschodzie i południu i tylko okresami będzie to zachmurzenie duże. No i w tych rejonach, to jest na wschodzie i południu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz ewentualnie burze. Jeśli chodzi o temperaturę w najcieplejszym momencie dnia, to powinno być dziś od 20 do 23 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, od 24 do 26 na zachodzie i w centrum kraju, od 27 do 30 kilku stopni na wschodzie. Najcieplej, no w zasadzie najgoręcej dziś ma być na Zamojszczyźnie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 60 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali i będzie rosnąć. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy wtorkowo, mimo wczesnej pory, mam nadzieję, na Państwa udział także w tej audycji. Aktywny. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl to adres mailowy. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming the hardest thing. Some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds. What goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. Nie śpię, bo oglądam tenis. Znają Państwo to hasło? Może Państwo je już słyszeli. Pojawia się na początku roku, w czasie Australian Open. No i właśnie na koniec wakacji, na początku września, gdy rozgrywany jest wielkoszlemowy US Open i zaliczam się do tej grupy po wczorajszym wieczorze, bo tak niby miałem rzucić okiem na mecz Maxa Kaśnikowskiego, a zostałem na 4 godziny i 20 minut, bo tyle rywalizował, tyle walczył z Hiszpanem Pedro Martinezem. Tiebreak w decydującym piątym secie ostatecznie, no i skończyli panowie dokładnie o północy czasu polskiego. Niestety to Hiszpan wygrał mecz, a Max ze swoim pierwszym turniejem wielkoszlemowym w karierze pożegnał się w pierwszej rundzie, chociaż postawił się mocno, dużo wyżej notowanemu rywalowi i za to należą się brawa, no i za te emocje późno wieczorne. Nie poszło też niestety wczoraj i w nocy czasu polskiego Magdalenie Fręch i Magdzie Linet, ale szczegóły tenisowe przedstawimy już w serwisie sportowym kilka minut po siódmej. Świat obiegła wczoraj informacja o możliwym, i tu podkreślam, możliwym powrocie grupy Oasis. W mediach społecznościowych zespołu pojawił się tajemniczy post z datą 27 sierpnia i godziną 8 a.m. czasu brytyjskiego. To będzie dokładnie 9 rano u nas. No, ekscytacja fanów wzięła górę. Zaczęły się spekulacje o możliwym zakopaniu wojennego topora przez braci Gallagher, przynajmniej na czas jednej jubileuszowej trasy koncertowej. No, ale potem brytyjskie media, coraz spokojniej analizując temat, podawały, że najprawdopodobniej chodzi o reedycję płyty, tylko Definitely Maybe, debiutanckiej płyty Oasis sprzed 30 lat. No, jak będzie, zobaczymy o 9, ale w poradnej audycji przyjrzymy się dziś fenomenowi grupy Oasis. Zajrzymy też do Azji. Bangladesz i Indie nawiedziły silne powodzie, są ofiary śmiertelne, jest trudna sytuacja humanitarna. Brakuje żywności i wody. Niemal żadna pomoc nie dociera do mniejszych wsi. Zbyt daleko jesteśmy od wciąż przejezdnych dróg. No, słowem niebezpiecznie, ale też być może z konsekwencjami dla globalnego łańcucha dostaw, bo przecież Bangladesz i Indie to obok Chin fabryki świata, fabryki, które ostatnio mocno ucierpiały. Wielka Piątka, czyli cykl Pawła Pawlicy o paralimpijczykach, w przeddzień ceremonii otwarcia igrzysk będzie miał dziś swój piąty odcinek. O kim powiemy? No, niech to się wyjaśni kilkanaście minut przed ósmą, ale to jest osoba z bardzo poważną historią i bardzo długą drogą do igrzysk paralimpijskich. Miałam wybuchowe złamanie kręgu L1, L2 i do tego uszkodzenie stożka rdzenia. To skutkowało porażeniem wiotkim kończyn dolnych i pęcherza. Na początku sytuacja była dość tragiczna. Nie wiadomo było, jak to się dalej rozwinie. Mam nadzieję, że są Państwo ciekawi i też liczę na Państwa aktywny udział do 9 w tej porannej audycji. No i nie tylko ja liczę, bo Anna Regulska, Ola Dobieszewska i Kuba Witkowski także. Ja się nazywam Robert Grzędowski i właśnie do 9 będziemy ten poranek spędzać razem w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Teraz mamy 13 minut po 6. Biba Dubi, Bitches w trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś biorę wolne, dzisiaj się czuję całkiem dobrze. Przyjemnie grzeje słońce, a moje myśli są zielone. Czas płynie nienachalnie, choć popłyniemy razem. Odkryłem w sobie pasję, ty odpoczywaj, ja popatrzę. Za świeży powiew naturalnie, chłoniemy go na zdrowie. Wyrównujemy oddech, niwelujemy pośpiech. Nie dzwońcie dzisiaj do mnie i tak, tak nie odbiorę. Powietrze ma dziś smak ten, jakby zapłatnął światem ten luz. Więc czy będzie nie tak tym, kiedy powiem, że zostaję tu na zawsze. To twój dzień. Na zegarach 19 po 6. Przegląd prasy. No to tradycyjnie, przynajmniej raz w tygodniu, z polecenia pewnego 7-latka zaglądamy do Angorki. To krótkie artykuły, ale czasami zawierają rzeczywiście ciekawe informacje. Dziś taki o recyklingu po igrzyskach. Większość sprzętu, którego użyto podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ma dostać tak zwane drugie życie. Akcesoria sportowe, piłki czy kule, ale także piasek z boiska do siatkówki plażowej będą przekazane do klubów sportowych. Ścianka wspinaczkowa zostanie przewieziona do uboższej dzielnicy Paryża, a wydzierżawione na czas sportowej imprezy meble, bo były tylko wydzierżawione, trafią do sklepów z używanym wyposażeniem. Organizatorzy chcą, aby nawet 90% produktów z igrzysk znalazło nowe przeznaczenie. Zaznaczają, że plany na ten temat tworzono jeszcze przed zamawianiem wyposażenia, więc wszystko było przygotowane, a letnie zawody we Francji, te igrzyska olimpijskie zakończone kilkanaście dni temu, były bardziej ekologiczne niż dotychczas, choć wielu ekspertów, ekologów uważa, że do perfekcji jeszcze nieco brakowało. Co mnie zaciekawiło w tym artykule, to ten piasek z boiska do siatkówki plażowej. Pamiętamy boisko piękne pod wieżą Eiffla ustawione. Pytanie, czy ziarnko po ziarnku, czy może będą rozdzielać jakoś, albo może będą przesypywać do małych woreczków i rozdawać poszczególnym klubom, albo tylko jeden klub dostanie cały piasek z tej plaży. No, w Polsce pewnie byłby z tym problem. Byśmy się pokłócili o ten piasek. Francuzi może rozwiążą to lepiej. A propos Polski i tego, o co możemy się pokłócić, no to portal Rzeczpospolitej i gotowy projekt ustawy umożliwiającej zdobycie prawa jazdy już od 17 roku życia. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec poinformował, że gotowy jest projekt obniżający z 18 do 17 roku życia wiek, w którym będzie można przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. No oczywiście trzeba ten egzamin jeszcze zdać. Do uzyskania takiego wcześniejszego prawa jazdy byłaby wymagana zgoda rodziców lub opiekunów prawa. prawnych, a po zdaniu egzaminu do ukończenia 18 roku życia młodzi uczestnicy ruchu mieliby jeździć z innym, bardziej doświadczonym kierowcą. Według ministerstwa miałoby to przygotować ich do korzystania z dróg, a młodzi kierowcy mogliby jeździć jedynie samochodami z silnikami o mocy do 70 kW. To jest niemal 100 koni mechanicznych. Teraz cytat. Z punktu widzenia zasad psychologii transportu drogowego i szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa, lepszy jest kierujący pojazdem w wieku 17 lat z osobą siedzącą na fotelu pasażera w wieku na przykład 30 lat, aniżeli samodzielnie kierujący samochodem osobowym 18-latek. To słowa Jonatana Hasiewicza, radcy prawnego, doktora nauk prawnych, inżyniera ruchu drogowego. Jak dodaje pan Hasiewicz, z własnego doświadczenia wie, że większość wypadków drogowych wynikających z nadmiernej prędkości lub lekceważenia zasad pierwszeństwa jest powodowana przez kierujących pojazdami w przedziale wiekowym od 18 do 25 roku życia. A postulat jazdy młodocianego kierowcy przy udziale osoby doświadczonej w ruchu drogowym jest jak najbardziej możliwy do wprowadzenia, uważa ekspert. No dobrze, tylko pytanie, czy wprowadzenie takiego postulatu równałoby się przestrzeganiu tego przepisu? No i co sobie państwo pomyśleli, słysząc taką informację? Prawo jazdy dla 17-latków z rokiem jazdy w towarzystwie bardziej doświadczonego kierowcy. No bo w sumie co by oznaczało to hasło bardziej doświadczony kierowca? Jeśli 20-latka na przykład, to wystarczy? 2 dwójki i 7 trójek niezmiennie do państwa dyspozycji. Peter Bjorn and John Young Folks to teraz w trójce. Mamy 23 minuty po 6. The young side, and we don't care about the old folks.

projekt ustawy umożliwiającej zdobycie prawo jazdy już przez 17-latków gotowy, tak deklaruje wiceminister infrastruktury. Oczywiście w grę wchodzą pewne ograniczenia i dodatkowe przepisy, ale to jednak wyraźna, ważna zmiana i państwa głosy w tej sprawie właśnie. Uważam, że to świetny pomysł. Powinno się go jak najszybciej wprowadzić. Oczywiście kwestią oceny jest, co to znaczy, ale myślę, że to specjaliści będą potrafili doprecyzować. Tu trzeba doprecyzować przede wszystkim kwestię tego, jak bardzo doświadczony ma być kierowca, który będzie obowiązkowo towarzyszył takiemu 17-latkowi w podróżach jako pasażer po prawej stronie. Państwo też mają propozycje w tym temacie. 17-latek i 20-latek, to ich by ponosiło, to będzie tragedia jeszcze większa niż by sam jeździł, jakby miał 18 lat. Powinno być wprowadzone bardzo dobrze od 17 lat, ale ktoś obok, który by siedział i dopilnowywał, to minimum 10 lat powinien mieć, posiadać prawo jazdy kategorii minimum B. No i to już jest konkret, czyli niemalże 30-latek lub 30-latek, tak to by pewnie wyglądało w praktyce, obok 17-latka i razem sobie podróżują i wszystko państwa zdaniem w porządku. No przynajmniej pana, który przed chwilą się wypowiedział, ale kolejne głosy także zapraszamy na antenę. 2 dwójki i 7 trójek. Ja spokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Jak narkoman błagam o szok, krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, a spada mi moc. Oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem, czego chcę. Marek Kopera, Lawa, to w Trójce, ale w Trójce także pan Marek. Dzień dobry, panie Marku. A, dzień dobry, witam, Marek z Kaszub. Ja w sprawie prawo jazdy od 17 lat. Mm-hmm. Nie będę ukrywał, sam robiłem mając 17 lat i szczerze mówiąc najlepszym nauczycielem się później okazał mój ojciec, który siedział obok i mnie pilnował. Pytanie, od którego roku zrobić? Od 26, że osoba po prawej stronie mogłaby śmiało opiekować się. Czy, no, ale gdyby ta osoba po prawej stronie miała 26 lat, a prawo jazdy od pół roku na przykład dopiero? No to faktycznie byłby kłopot. No to zrobi 26 lat i ewentualnie 5 lat doświadczenia. Mhm. Myślę, że więcej. Ale jeszcze jedna korzyść jest z tego. No córka robi teraz prawo jazdy, ja już mam prawo jazdy, to prawo zawodowe, ponad 30 czy jeszcze więcej. No i są przepisy, które się pozmieniały. No i się okazuje, że obopólna korzyść. Córka mnie też może niektórych rzeczy nauczyć i zwrócić uwagę. Tata, a to się zmieniło, a to teraz inaczej. Także mogłaby być korzyść obopólna. No tak, rzeczywiście uczymy się w obie strony, chociaż ja się zastanawiam, czy to nie byłaby trochę trauma może dla tych młodych ludzi, bo niektórzy ojcowie na tym fotelu pasażera, to prawda, mogliby tam, a w moich czasach i tak dalej, męczyć. Tylko, że prawdziwy rodzic i prawdziwa osoba, której zależy na drugiej, no to będzie chciała, żeby naprawdę jeździł bezpiecznie, a nie tylko tak jak uczą, aby jeździć. I tak jest moje zdanie. Rzeczywiście to, myślę, miałoby sens to, o czym pan opowiada, panie Marku. Bardzo dziękuję za ten głos. Bardzo w porannej audycji. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam słonecznych Kaszub. Dziękujemy i pozdrawiamy również. Zapraszamy do Trójki. Wrócą czy nie wrócą? Oto jest pytanie. Chodzi o legendarną brytyjską grupę rockową Oasis. W miniony weekend jeden z braci Gallagherów, Liam, grając na festiwalu w Reading, zadedykował jedną z piosenek swojemu bratu Noelowi. No, panowie poróżnili się mocno już kilkanaście lat temu i Oasis się rozpadło, ale teraz na kontach instagramowych obu panów okazała się tajemnicza data, dzisiejsza data, 27 sierpnia i godzina 8 czasu londyńskiego. No i właśnie, fani trzymają kciuki, licząc, że ziści się to marzenie i znowu zobaczą Oasis na scenie w oryginalnym składzie. Skąd taka determinacja wśród publiczności apelującej, by to rzeczywiście chodziło o to i skąd fenomen tej grupy? Jak doszło do popularności Oasis? O tym z Londynu. Adam Dąbrowski. Suede? Ble? Alp? Chemical Brothers. To była ścieżka dźwiękowa. Na ekranach cztery wesela i pogrzeb. Oraz Notting Hill, a także Austin Powers. Damien Hirst przecina rekina i wsadza go do formaliny. Tracy Emin rozkopuje łóżko w pokoiku na Waterloo. Słynna wystawa Sensation w Królewskiej Akademii robi z Young British Artists niemalże celebrytów. Cool Britannia. Brytyjski renesans popkulturowy. Nagle Londyn, bo to zjawisko głównie londyńskie, znów staje się miejscem, gdzie trzeba być. Znów, bo poprzedni renesans miał miejsce w połowie lat 60. na Carnaby, gdzie wałęsali się Mick Jagger i Paul McCartney. To nie przypadek, że w 1997 roku Vanity Fair publikuje artykuł London Swings Again. Londyn znowu kołysze, Soho znowu wrze, a teraz jest jeszcze jego młodsza wersja, Hackney. Kiedy Kate Moss zawładnie wybiegiem podczas pokazów Alexandra McQueena, przywoła przecież ducha Twiggy. Wracają znane motywy. Artpopowa ironia ratuje dla kolejnego pokolenia brytyjską flagę. Detoksyfikacja po latach Margaret Thatcher i dostojnego wiktoriańskiego w duchu konserwatyzmu lat 80. Kiedyś flagę i koronę odczarowywali The Who i The Kings, a teraz robią to na przykład Spice Girls. Pamiętają państwo słynną sukienkę Jerry Halliwell? Na podobnej zasadzie ironia i przymrużenie oka ratują też Bonda, w czym pomogła Izabela Skorupka. Oasis są gigantami tego krótkiego momentu. Czasem zapominamy, jak oślepiającym światłem błyszczeli w 1996 roku. To były dziwne czasy. Zmiany wisiały w powietrzu. Na moment cool była nawet polityka. Nagrodę Brit Award wręczał zespołowi lider lewicy Tony Blair, który zaraz wkroczy na Downing Street jako nowy premier. Surrealistyczna scena. W chwilę później Noel Gallagher zachęci do poparcia Blaira ze sceny. Cool Britannia trwała krótko. Balon został napompowany za bardzo. Optymizm okazał się na wyrost. Po inwazji na Irak Tony'ego Blaira ściągnęła na dno polityczna grawitacja. Dziś Cool Britannię wspomina się raczej z zażenowaniem, zanotuje potem historyk Alwin Turner. Na moment, na krótką chwilkę, duch Cool Britannii wrócił podczas słynnej ceremonii otwarcia igrzysk w Londynie. Czarna taksówka, Spice Girls i Jaffa Sola. Ale za rogiem są już przecież rozgoryczenie, frustracja, rozczarowanie, Brexit. Dziś Cool Britannię zwykle wspomina się tu z ironią i z dystansem, jak zbiorową hipnozę. A Oasis? W 2009 roku Noel Liam pokłócili się na dobre. Nie widzieli się, nie rozmawiali ze sobą. Było też parę naprawdę niemiłych słów w wywiadach. Trwało to dekada, chociaż ostatnio jakby temperatura spadła. Mówi w telewizji Sky News dziennikarz muzyczny Paul Stoke. Gdy zaczynali, mieli 20 parę lat, gdy się rozstawali, nieco ponad 40. Ciekawe, kim są dziś, zbliżając się do 60. Dziś, gdy Brytania, zamiast cool, sprawia wrażenie zmęczonej, smutnawej i niepewnej siebie. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Oasis może niedługo znów w oryginalnym składzie wybrzmi na którejś ze światowych scen. Kto przez ostatnie kilka minut grał na wyimaginowanej perkusji, palec pod budkę? No działa Wonderwall jak ten jeden moment z In the Air Tonight Phila Collinsa. Tylko tutaj przez kilka minut, aż się zgrzałem. Czekamy na 9:00 i czekamy na wyjaśnienie zagadki ze strony Oasis, a tymczasem 11 minut do 7:00 Lady Gaga i Bruno Mars w Trójce teraz. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but But since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy obniżającej wiek egzaminu na prawo jazdy do 17 lat. Po udanym egzaminie taki młody kierowca miałby do 18 jeździć w towarzystwie bardziej doświadczonego. A państwo komentują. 2 dwójki i 7 trójek. Jestem zdania takiego, że prawo jazdy można zdawać właśnie już nawet od takiego wieku. Co za tym przemawia? Znam wszystkich tych rówieśników, którzy chodzili ze mną do szkoły. Wszyscy do dziś żyją i nikt nie spowodował żadnego wypadku, więc myślę, że to po prostu zależy od naszego zdrowego rozsądku. Zmieniłbym ten wiek na 16, może nawet na 15 lat, bo sprawa wygląda w ten sposób, że młodzi kierowcy mają zdecydowanie lepszy czas reakcji niż starsi. A że się rwą do dojeżdżenia, to normalne. A po to są egzaminy, żeby weryfikować umiejętności i dopuszczać lub nie dopuszczać młodych kierowców na drogę. Ja mam taką uwagę w stosunku do tej nowej ustawy, która jest proponowana dla kierujących 17-latków. A jak ustawodawca podejdzie do odpowiedzialności karnej, bo w tym momencie sytuacje na drodze mamy różne, no i niestety też dochodzi do zdarzeń tragicznych. I co wtedy, jak